το μάμα μου κι αν αγκαλιάζει το πέλαγο. Νύχτες που κλαίνουν, τις νύχτες που κλαίνουν των ανθρώπων παπά, Λακωνικών. Ο καημός του θανάτου τόσο με πυρπόλησε που η λάμψη μου επέστρεψε στον ήλιο. Κίνος με πέμπει τώρα μέσα στην τέλεια σύνταξη της πέτρας και του εθέρος. Λοιπόν, αυτός που γύρευα είμαι. Ελίτης. Ελίτης βεβαίως, σαν σήμερα το 1996 έφευγε από τη ζωή, 20 χρόνια πριν. Ένα από τα δύο Νόμπελ λογοτεχνίας, μικρός τόπος, μικρός λαός, έχει δύο Νόμπελ. Θα είχε και άλλα αν δεν υπήρχαν οι πολιτικοί λόγοι. Καζαντζάκης, Ρίτσος Βάρναλης. Οι δύο τελευταίοι Ρίτσος Βάρναλης είχαν τα Λένιν, την από εκεί πλευρά. Δεν ξέρω αν έχουν σημασία αυτού του τύπου οι αξιολογήσεις για τόσο μεγάλα μυαλά, πένες, καταστάσεις, προσωπικότητες. Το έργο τους μπορεί να περιγράψει κάτι. Αυτό το τελευταίο το ακούμε συνήθως κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Είναι από το Λακωνικόν. Λοιπόν, αυτός που γύρευα είμαι, όπως ακριβώς το λέει, το λοιπόν είναι κομβικό εδώ, γιατί υποτίθεται έχει προηγηθεί μια άλλη συζήτηση. Όποιος την κάνει μπορεί να βρει ίσως και τον εαυτό του, αν τον βρει, γιατί ή ένα άλλο ενδεχόμενο μπορεί να τον βρει τώρα και να τον χάσεις μετά από λίγες ώρες ή κάποιες καταστάσεις και να πρέπει να ξαναψάξεις, να τον ξαναβρεις, να ξαναπείς ένα λοιπόν και να συνεχίσεις. Αυτά είναι τα δικά μας τα πεζά εδώ, με αφορμή τον μεγάλο Οδυσσέα Ελίτη που σαν σήμερα, όπως είπαμε, 18 Μαρτίου του 1996 έφευγε από τη ζωή. Μεταδώσαμε και πριν μερικές μέρες ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη του Ελίτη για την Ευρώπη και επειδή πολλοί το ζητήσατε και τότε, ευκαιρία είναι και σήμερα, μια που συνεδριάζουν και στην Ευρώπη για να ανακυκλώσουν και να σφραγίσουν τα αδιέξοδα και τη νεοφασιστική τάση που μπαίνει η Ήπειρός μας για άλλη μια φορά, τη φασιστική τάση που μπαίνει η Ήπειρός μας ή τη φασιστική κατάσταση που μπαίνει η Ήπειρός μας. Ας ξανακούσουμε αυτό το απόσπασμα. Κάποτε θα ερχόταν η στιγμή για την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τις ρίζες της, αφού δεν μπορεί να υπάρξει σαν αυτόνομη μονάδα χωρίς κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και για την Ελλάδα η στιγμή να αποφασίσει αν θα μείνει απομονωμένη στις δικές της αξίες ή θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο με ωφέλη πρακτικής φύσεως αναμφισβήτητα, αλλά και με τον κίνδυνο να λιωθεί η φυσιογνωμία της. Από αυτή την άποψη το ομολογώ, είμαι απομονωτικός. Μια ζωή ολόκληρη αγωνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα, είτε στην κλίμακα τη μεγάλη, είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω είτε σε ένα Παρθενώνα, είτε σε ένα Λιχνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα, σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση, γιατί εκεί βρίσκεται η διαφορά. Οι Ευρωπαίοι αντλήσανε από τις ελληνικές αξίες για να φτάσουν στην αναγέννηση, αλλά η αναγέννηση δική τους είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει εμείς εάν δεν μας σταματούσε η τουρκοκρατία. Το βλέπουμε αυτό στην ταπεινή κλίμακα, τη μόνη άλλωστε όπου μπορούσαμε ακόμα να εκδηλωνόμαστε, από την άποψη ότι μια εσωτερική αυλή νησιώτικου σπιτιού, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ή ένας περίβολος μοναστηριού είναι σαν αντίληψη, εννοώ, πολύ πιο κοντά στο πνεύμα που έκανε τους Παρθενώνες και τις Θεομήτρες παρά όλες οι κολόνες και οι μετόπες των ευρωπαϊκών αναπτώρων, που σημαίνει ότι αυτός, αν συνέχισε κάποιος την αισθαντικότητα την ελληνική και τη διατήρησε, είναι αποκλειστικά ο λαϊκός μας πολιτισμός. Χαράζω τις πλευές μου και κοκκινίζουν τα όνειρα και τσέρκουλα γίνονται στις γειτονιές των παιδιών και σε ντόμια στις κοπέλες που αγρυπνούνε κρυπάγια να ακούν, κρυφά για να ακούν το νερό των No, my friend, don't panic, please. Panic, easy. One by one, please, one by one. My friend, Mac, my friend. Mac, please, my friend. Είναι η σημερινή εικόνα του Αιγαίου που τόσο πολύ ο Οδυσσέας Ελίτης έχει λατρέψει και γράψει και περιγράψει. Είναι μια σημερινή εικόνα εκεί στη Μυτιλίνη από τους λιμενικούς, σημερινή, χθεσινή, πριν ένα χρόνο, δεν έχει σημασία, τον επόμενο χρόνο, από τους λιμενικούς που προσπαθούν μαζί με τους εθελοντές να διασώσουν παιδάκια, το baby, τη γυναίκα και όλους αυτούς που έρχονται από τη Συρία. Στη σημερινή Ευρώπη συμβαίνουν αυτά. Η δομένη Ευρώπη, ε-ε, κατά σύμπτωση, αν πάρετε τα δύο αρχικά. Και στη σημερινή Ελλάδα, η σημερινή μέρα θα είναι στο σαν σήμερα των επόμενων χρόνων, δεκαετιών. Γιατί σήμερα αποφυλακίστηκε ο Ρουπακιάς. Πίσω μας καθόντουσαν δύο μέλη της Χρυσής Αυγής, άγνωστα σε εμένα και στους φίλους μου. Δείχνει με παραλλαγές, γκέτα μπότες και μαύρες μπλούζες. Μετά από λίγο βγήκανε από το μαγαζί, βγήκαμε και εμείς από το μαγαζί με προέλευση τα αυτοκίνητά μας. Είχανε κάτσει έξω από τα αυτοκίνητά μας, είχανε βάλει δερμάτινα γάντια και κρατούσαν ρόπαλα. Με το που βγήκαμε στο φανάρι της Θαλδάρη, ήρθανε πάνω από 15 μηχανάκια και 10 αυτοκίνητα. Κρυφτήκαμε σε μια πιλωτή, περιμέναμε την αστυνομία. Δυστυχώς το φίλο μας τον εμπρολάβανε στο τέλος. Έβγαλε ένα σουγιά και του έδωσε δύο μαχαιριές, τη μία στην κοιλιά και την άλλη στο στήθος, στο σημείο της καρδιάς. Το φίλο μας το πιάσανε τελευταίο, μαχητής σαν άνθρωπος, έκατσε και πολέμησε και αφού είδαν ότι δεν μπορούσανε να τον ρίξουνε κάτω, γιατί είναι λιοντάρι, τον εμαχαιρώσανε. Υπάρχει ένα βίντεο σήμερα στο YouTube, απάντηση της οικογένειας του Παύλου Φίσα στην αποφυλάκηση, μια απάντηση, μια τεχνοκρατική απάντηση στην αποφυλάκηση του Ρουπακιά, γιατί δεν ξέρω αν μπορεί να απαντηθεί όλο αυτό που συμβαίνει. Έχει να κάνει και με τη δικαιοσύνη, με το επίπεδο της χώρας. 30 μήνες μετά, το ανώτατο όριο προφυλάκησης, δεν έχει τελειώσει η δίκη. Μια άλλη δίκη δεν έχει αρχίσει καν, τη Siemens, επειδή δεν υπήρχε αίθουσα. Κωμικά, κωμικά και τραγικά ταυτόχρονα. Ο Κουρουμπλής, υπουργός πρώτος στη τάξη, πήγε το πρωί στην Ιδωμένη και έκανε τη σχετική δήλωση. Εγώ πρέπει να πω ότι όταν έρχεται κάποιος εδώ, τρώει αρκετές γροθιές στο στομάχι από αυτά που μπορεί να βλέπει και να του περιγράφουν και δεν διστάζω να πω ότι εδώ είναι ένα σύγχρονο Νταχάου, αποτέλεσμα της λογικής των κλειστών συνόρων. Εδώ είναι ένα σύγχρονο Νταχάου. Η εικόνα που δίνει η δομένη για την Ελλάδα είναι τιμητική για την Ελλάδα. Ο ένας είναι ο υπουργός, ο Κουρουμπλής, που το λέει Νταχάου, όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ιδωμένη. Και ο άλλος είναι επίσης υπουργός, ο Μπαλτάς, που είχε μιλήσει για την τιμητική εικόνα που δίνει η Ιδωμένη για την Ελλάδα και όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Υπουργοί της ίδιας κυβέρνησης, στο ίδιο μετερίζι, περιγράφουν την ίδια ακριβώς κατάσταση με τις, ο καθένας με τη δική του οπτική. Κατρούγκαλος, άλλος κορυφαίος υπουργός αυτής της κυβέρνησης, ενώ το τραγούδι «Φύγαμε του Θοδωράκη» έχουμε πάει στο Μαρκόπουλο, πάντα στίχη Οδυσσέα Ελίτη, εκείνο το Αλωνάκι και η Μαργαρίτα εκεί στο Αλωνάκι. Ο Κατρούγκαλος λοιπόν δεν το έχουμε μοντάρει, το είπε έτσι ακριβώς, μιλάει για το αγαπημένο του θέμα, όχι ακριβώς τον κομμουνισμό και την αριστερά, αυτό το εφαρμόζει. Στα λόγια όμως μιλάει για το νεοφιλελεύθερο μνημόνιο, τι δεν θέλανε και τι τελικά έκαναν. Εμείς είμαστε εναντίον των μνημονίων γιατί αποτελούσε συμπυκνωμένο νεοφιλελευθερισμό. Και εξακολουθούμε να είμαστε αντίθετοι σε αυτόν. Μπράβο! Άρα, υπογράψαμε με μνημόνιο που έχει πολλές νεοφιλελεύθερες παραμέτρους τον Ιούλιο. Πέρα μέσα στα χρυσά ταριά κοιμούν τα χωροκό. Είμαστε εναντίον των μνημονίων γιατί αποτελούσε συμπυκνωμένο νεοφιλελευθερισμό και εξακολουθούμε να είμαστε αντίθετοι σε αυτόν. Ο ύπνος τους μυρίζει πυρκαγιά, στα δόντια τους ο ήλιος σπαρταράει. Και εξακολουθούμε να είμαστε αντίθετοι σε αυτόν. Υπογράψαμε με μνημόνιο που έχει πολλές νεοφιλελεύθερες παραμέτρους τον Ιούλιο. Μπράβο! Δεν το θέλαμε, είμαστε αντίθετοι, αλλά το υπογράψαμε. Νεοφιλελεύθερο είμαστε κατά, αλλά υπογράψαμε κάτι νεοφιλελεύθερο. Αν προσπαθείτε και ψάχνετε να βρείτε λογική, δεν θα την βρείτε. Έχει σαλτάρει τελείως ο Κατρούγκαλος. Φαίνεται εδώ και καιρό, από τότε που ασχολείται με των συντάξεων. Τον παρακολουθούμε όλοι σε αυτή του την πολύ ωραία κάθοδο προς την κανονική τρέλα, γιατί δεν μπορεί με λογικά κριτήρια κανείς να αντιμετωπίσει όλα αυτά που λέει. Επίσης, βλέπει και οράματα. Είμαστε στην πιο δύσκολη στιγμή της τετραετίας μας. Είμαστε στη φάση που μόνο δύσκολα μέτρα έχουμε πάρει και ο κόσμος δεν έχει δει ακόμα τα θετικά. Ναι, τα έχει δει τα θετικά. Περιμένετε λίγο, θα τα δείτε κι εσείς. Τα βλέπει ο ίδιος, λίγο μακριά, αλλά αν έχετε υπομονή, κουράγιο, θα τα δείτε κι εσείς τα θετικά, γιατί έρχονται. Είναι σίγουρο ότι θα έρθουν θετικά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η πολιτική να μην φέρει θετικά. Δεν έφερε το προηγούμενο μνημόνιο θετικά. Δεν έφερε το προ-προηγούμενο μνημόνιο θετικά. Γιατί να μην φέρει και το τρίτο, που είναι και αριστερό και καλύτερο, αν και μνημονιακό νεοφιλελεύθερο, αλλά δεν πρέπει τούτοι εδώ να είναι τέτοιοι νεοφιλελεύθεροι και μνημονιακοί. Κουλουβάχατα. Η Ζαβάρα Κατρανέμι, όπως ακούγαμε προχτές. Ο Πάνος Καμένος, που έχει γίνει πολιτής μόδας τελευταίως με αυτή την πολύ ωραία, για άλλη μια φορά, εκατοστή κολοτούμπα που κάνει με τεράστια επιτυχία, ίσως γι' αυτό να έχει αδυνατήσει για να τις κάνει και με πιο ωραίο τρόπο. Ο Πάνος Καμένος μιλά στη Βουλή. Τα μέτρα τα οποία παίρνουμε χτυπούν την αυτιλία. Τα μέτρα τα οποία παίρνουμε διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις. Τα μέτρα αυτά είναι πάρα πολύ σκληρά. Εξαθλιώνουμε τους αγρότες. Εξαθλιώνουμε τους επαγγελματίες. Εξαθλιώνουμε τους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας. Καλούμεθα λοιπόν να ψηφίσουμε αντισυνταγματικές διατάξεις. Ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση είναι δεδομένος. Η ψήφος στην κυβέρνηση είναι δεδομένος, μια ακόμη λεπτομέρεια, από τον Πάνο Καμένο. Ακούσαμε πριν πώς ακριβώς περιγράφει τα όσα κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ποιους ωφελούν και τι ωραία που τα φτιάχνουν με την ψήφο στη Βουλή ή όπου αλλού χρειαστεί. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα της και σήμερα, 2.11.208.200, σας περιμένει πολύ φανατισμό. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση να στείλετε μήνυμα, η οποία είναι studio@realfm.gr. Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και με Μίκη Θοδωράκη, Οδυσσέα Ελίτη, αλλά όχι στη γλώσσα μας, συνεχίζουμε. Τα γερμανικά βεβαίως, το βάλαμε έτσι να ακουστεί να φτάσει μέχρι εκεί, αν και το θέμα δεν είναι μόνο η Γερμανία, αλλά είναι και η Γερμανία, εν πάση περιπτώσει είναι και οι γερμανόφωνοι λαοί από κάτω, οι οποίοι λειτουργούν όπως η Γερμανία θέλει, καταδικάζοντάς τους. Η Γερμανία είναι αυτό το πολύ ωραίο παιχνίδι που συμβαίνει τώρα τελευταία. Η απορία όταν το ακούγαμε και όταν το ακούμε αυτό είναι πώς ακριβώς περιγράφεται στα γερμανικά το της δικαιοσύνης ή εννοείται. Και πολύ περισσότερο του γλαυκού το γειτόνεμα, πώς να το πεις σε αυτή την άγαρμπη γλώσσα, για να μην πούμε τα ετόμορφα βουνά, τα ηφαίστεια, τα κλίματα στη σειρά και το βασικό, όπως το λέει και ο τίτλος, το είπαμε και πριν, το της δικαιοσύνης εννοείται. Λίγο ακόμα γερμανικούρα μας πάει στις διαφημίσεις. Εμείς είμαστε εναντίον των μνημονίων γιατί αποτελούσε συμπυκνωμένο νεοφιλελευθερισμό και εξακολουθούμε να είμαστε αντίθετοι σε αυτόν. Μπράβο! Άρα, υπογράψαμε με μνημόνιο που έχει πολλές νεοφιλελεύθερες παραμέτρους τον Ιούλιο. Το λέει καθαρό άνθρωπος. Δεν θέλουν συμπυκνωμένο νεοφιλελευθερισμό. Πώς πολλοί από εμάς δεν πίνουμε συμπυκνωμένο χυμό ή τον πίνουμε αφού αραιωθεί. Αυτό ακριβώς κάνει ένα αριστερό τέτοιου τύπου κόμμα που πήγε παρεπιπτόντως χθες ο Τσίπρας και στους σοσιαλδημοκράτες αλλά έκατσε ως παρατηρητής. Ουσιαστικά κανονικά εκεί ανήκει. Είναι κάτι τέτοια και ο Παπανδρέου μέχρι να μπει στην, ο Ανδρέας, στη σοσιαλιστική διεθνή. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα λέει ο Κατρούγκαλος για τα νεοφιλελεύθερα. Πριν λίγο ο Τρίφωνος Αλεξιάδης στη Βουλή έκανε μια δήλωση σχετικά με, αλλά είναι πολύ φρέσκια, δεν την έχουμε σε ήχο, αλλά θα σας την πω, είναι μοταμό, σχετικά με το φορολογικό σύστημα. Είπε, τελείωσαν τα άσχημα, έρχονται τα χειρότερα. Όπως ακριβώς σας το λέω, έτσι ακριβώς το είπε ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης. Λαός μέρος Α. Θέλω να με βάλεις, επειδή πάμε για πόλεμο, στην ίδια ομάδα με το Θήμιο, σε παρακαλώ. Α, δεν ξέρω, θα κάνουμε αριθμάκια και όπου σου κάτσει. Όχι, όχι, θα μου κάνεις μεγάλη χάρη. Δεν κάνω χάρες. Γιατί, μωρέ. Γιατί δεν είμαι τέτοιος. Αφού εσύ είσαι ένα κορμί. Θανατηφόρο, ναι. Ένα κορμί μας έχει μείνει πια. Τέλος πάντων, μας τα πήραν όλα οι κερατάδες. Έλατε. Όλα. Οι μετανάστες εννοεί, οι πρόσφυγες αυτοί. Οι λάθροι που λέει και ο Σφακανάκης. Άρχισαν σιγά σιγά να μας τρώνε και τον αέρα. Πετούσανε χάρτα, ετούσαν αν έχεις το Θεό σου. Στον ελληνικό τον αέρα μας κόβουνε και τον αέρα μας. Για το δικό μου το παιδί δεν έχει χώρο και ανέβασε ο κερατάς ο άλλος από το ξενάκι, το χαρταετό πάνω, από το ξενάκι. Έσχος. Στο διάλο. Άσε που ένας έτος πήγε κοντά στα δικά μου, καλώδια της ΔΕΗ τα ελληνικά. Ο ξένος χαρταετός θα έχει στο διάλο. Με τσαντίζεις. Εγώ δεν θέλω να σε τσαντίζω. Αν φτάσουμε στις γκόμενες που μας τρώνε θα τσαντιστώ εγώ. Εντάξει, όχι δεν σου τρώει κανένας στις γκόμενες. Έλα. Γι' αυτό είμαι ήρεμος. Και αρχιστράτηγος έκανε ο Θήμιος σήμερα. Εμένα? Εσένα. Λογικό, τώρα που μπαίνουμε στο χακί όλοι, τι δεν θα είμαι. Ναι, σε έκανε αρχιστράτηγο. Ναι. Καλά, ρε, Αποστόλη, χθες το αναφέραμε για τη Μακεδονία και σήμερα έρχεται το θέμα Μουζάλας. Παιδί μου, εγώ το ήξερα. Το ήξερε, το έχει μυριστεί. Όχι, ήξερα ότι κάποια στιγμή αυτή η υποκρισία θα ξεσπάσει. Αυτό το καραγκιοζηλίκι θα σκάσει. Τον καμένο, το χάλασε το Μακεδονία, αλλά το μνημόνιο το κατάφιασε εγώ Γρουνοπούλα Καλαμάτας. Αυτό είναι αλήθεια. Τον χάλασε το Μακεδονία τον καμένο που το είπε ο Έλληνας. Ότι όλος ο κόσμος τους λέει Μακεδονία, ότι είναι γραφικός ο καμένος και όποιος καμένο. Ουκρανός εντός Ελλάδας προσπαθεί να πει: α, όχι, δεν είναι, είναι Σκόπια. Είναι λίγο αστείο κομματάκι, το λες, δεν το λες. Αυτός δεν ήταν ο Καμένος, δεν ήταν που έλεγε ότι δεν θα ψήφιζε την άποψη του ΦΠΑ στα νησιά, ακόμα και αν έπεφτε η κυβέρνηση. Παλιά, ναι, ναι. Παλιά. Αποφάσισε να μην ρίξει την κυβέρνηση τελικά. Τώρα τι λες, κινδυνεύει η κυβέρνηση. Όχι, αφού τη στηρίζει, το Μουζάλα δεν στηρίζει. Και είναι και λογικό, γιατί αν πεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε έναν ψιλοσοβαρό μέσα, είχε το Μουζάλα. Δεν κολλάει. Ναι, δεν κολλάει. Η αλήθεια είναι ότι δεν κολλάει με του άλλου καραγκιόζηδη μέσα. Δηλαδή, όντω, Υπουργικό Συμβούλιο με Μουζάλα και Καμένο μαζί, υπάρχει μια απόσταση, το καταλαβαίνει, ένα χάσμα. Να σου πω, ξέρεις τι έμαθα, Όχι, να ξέρω. Μεγάλη διαμαρτυρία θα γίνει στη Θεσσαλονίκη για το όνομα των Σκοπίων. Περιμένω την απάντηση από το Μπουτάρι. Αυτό είναι που δεν μας κάνει οι Έλληνες, ας πούμε. Γιατί? Ο ανθρωπισμός που δεν υπάρχει πουθενά. Τα ιδανικά, όλες οι αξίες που είχε ο Έλληνας πάντα που έχουν χαθεί, χαίστηκε. Σε αυτά δεν σε νοιάζει που τα έχεις χάσει. Νομίζεις ότι Έλληνας δεν λέγεσαι, αν πούνε η Μακεδονία τα Σκόπια. Άκουσε με τώρα, θα δοθεί εντολή σε όλα τα σχολεία να παραδώσουν τα παιχνίδια από τις γνωστές παιχνιδοκονσόλες, όλα τα παιχνίδια αθλητικού περιεχομένου. Που λένε Μακεδονία στο ποδόσφαιρο. Λένε Μακεδονία. Ναι, και θα γίνει κάψη. Πώς γίνεται η κάψη του καρνάβαλου? Βεβαίως, δεν κατάλαβα. Ναι. Μόνο βιβλία να κάψουμε και παιχνιδομηχανές. Αυτά δεν έχουν αποφασίσει ακόμα. Κακός. Ο Πάνος ο Καμένος τι κάνει, κακός. Ο Καμένος δεν θα είναι γιατί έπαιζε μόνο πολεμικά. Το Καραμαλή λέει: ρωτήσαν, τα κρατάει συλλεκτικά. Είναι καλεσμένος, λέει, ο Καρατζαφέρης και ο Πανίκας. Η Χρυσή Αυγή δεν ξέρω αν θα συμμετέχει. Ο Κυριάκος έκανε δήλωση ότι σε 12 χρόνια 10 θα το έχουμε ξεχάσει. Ναι, και δεν θα παίζει. Ανανέωσε το ραντεβού. Την ανανέωσε. Εντάξει. Λοιπόν, θα βγουν ανακοινώσεις όλα τα παιχνίδια από τις παιχνιδοκονσόλες που εδώ και 20 χρόνια αναφέρουν Μασεντόνια με τη Σημεούλα κανονικά. Μασεντόνια, μισό λεπτάκι, αλλάζει το πράγμα. Λένε Μασεντόνια. Μασεντόνια, φίλε, εγώ δεν ακούω Μακεδονία. Άλλο Μακεδονία, άλλο Μασεντόνια. Εγώ δεν ξέρω αυτά. Ναι. Μασεντόνια είναι με σίγμα. Θυμίζει μασάζ, κάτι άλλο. Μην μπερδευόμαστε. Μήπως ο Μουζάλας είπε Μασεντόνια και είναι κρίμα. Έλατε και λες να γίνει τζάμπα παρεξήγηση. Δεν θέλω. Φύ. Γιατί θυμίζει, είναι κάτι ανάμεσα σε μασάζ και Σεντόνια. Ναι, αυτό θυμίζει το Μέγα Αλέξανδρο, όχι. Εσύ έχεις παιχνίδι με Μασεντόνια την ονομασία. Έχεις παίξει με τέτοιο παιχνίδι. Όχι, δεν επιτρέπω ότι παιχνίδι μηχανές στο σπίτι δεν μας αφήνανε. Δηλαδή αναγκάστηκα από μικρός με το πουλί μου να ασχοληθώ. Γι' αυτό πήγες μπροστά, εννοεί. Γι' αυτό έγινε επιστήμονας. Έλα, γεια. Ελληνοφρένια εδώ. Να ακούσουμε τι είπε πριν λίγο στη Βουλή ο κύριος Τρίφωνας Αλεξιάδης. Σε ό,τι αφορά δε τον τίτλο που είπατε, εγώ από τα 56 μου χρόνια ασχολούμαι 36 με τα ζητήματα φορολογίας. Αυτό που θα έβαζα σαν τίτλο στη φορολογική ιστορία της χώρας είναι το τελείωσαν τα άσχημα, έρχονται τα χειρότερα. Μια χαρά. Ωραίο, δεν ακούγεται? Από τη Βουλή έχει καταγραφεί και στα πρακτικά. Ο λαός λοιπόν που από ό,τι φαίνεται είναι έτοιμος να διασκεδάσει, ψηφίσει, εγκρίνει, ανεχτεί οτιδήποτε άλλο, τα χειρότερα. Πολύ υποκρισία, ρε. Έχουν βγει όλοι στα κάγκελα για το Μουζάλα. Όλοι αυτοί που εμένα 30 χρόνια στα γήπεδα με φωνάζουν Βούλγαρο. Τελικά τι είμαι, Βούλγαρος ή Μακεδόνας? Με έχουν μπερδέψει. Τώρα εμένα ρωτάς, εγώ έχω την απάντηση, φιλαράκο. Απλά ήθελα να μου πεις τι φορολογία έχετε εκεί. Κοίταξε να δεις. Εμείς πρέπει να είμαστε σε άλλο νόμισμα. Δεν έχουμε τώρα τα δικά σας τα ευρώ. Τι είναι, μελέβα? Κοίταξε να δεις. Όμως εκεί στην Ελλάδα το επόμενο που μένει είναι να βγάλει πρωτοσέλιδο, ξέρω εγώ, ο Γάβρος και ο πρωταθλητής και να λέει Μουζάλα παρετήσου γιατί αποκαλεί τους φιλοξενούμενους και τους Βούλγαρους ως Μακεδόνες. Εντάξει, πολύ υποκρισία, ρε. Δηλαδή ξέρω πατράκια. Όχι, ρε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου υποκριτές. Μιλάνε για την ουσία του πράγματος. Χάνει το ελληνισμός μας, φίλε, και δεν το καταλαβαίνεις. Πας λοιπόν εσύ και λες τώρα στην Ιδωμενή θέλουν να μπουν στα Σκόπια. Τα Σκόπια δεν τους αφήνουν. Είναι δικαίωμά τους να μην τους αφήνουν. Είναι απάνθρωποι, λέει, τα Σκόπια. Δεν τους αφήνουν να το κάνουν μπουρδέλο το κράτος τους. Να σου πω κάτι, αυτός ο παπαράτος, ο πολιτικός σου, ο Πάγκαλος είναι, που λέει για την Ιδωμενή. Το Πάγκαλος είναι, παιδί μου, ποιος είναι? Αυτό δεν είναι ο πολιτικός που είχε πει τη σημαία τα ίμια να πούμε ότι την πήρε ο αέρας? Καλά, φύσαγε τώρα, αντικειμενικά φύσαγε. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει πάρει ο αέρας χωρίς να το πει ο μεγάλος τραγουδιστής, ο Πάγκαλος. Θέλω να πω ότι με τους πρόσφυγες είναι τόσο μάγκας, έτσι. Θα είναι έτσι να την πάρει ο αέρας. Άντε ρε καραγκιόζι χοντρέ. Γεια σου μωρό μου. Θέλω να μου θυμίσει κάτι. Α, ναι, βεβαίω. Γιατί τα θυμόμουν όλα, να στα θυμίσω εγώ. Το 96, ποιο ήταν υπουργό εξωτερικών στα Ίμια? Ο Πάγκαλο. Το Νοτσαλάμ, ποιο τον παρέδωσε? Ο Πάγκαλο. Α, και μιλάμε για. Ο Πάγκαλο. 3-3 έχω. Άλλε εποχέ, φίλε, τότε, άλλε εποχέ. Άλλε εποχέ, Γι' αυτό όλοι τώρα Λουκά θα ψηφίσουμε για τον καλό πρωθυπουργό. Δεν αποκλείεται, αυτό είναι το κακό. Ότι σε αυτή τη χώρα δεν αποκλείεται. Εδώ έχετε βάλει το Λεβέντι στη Βουλή, είναι κάτι διαφορετικό. Α, ωραία. Έπεσα πάνω, πόσο τυχερή ήμουνα. Ωραία. Εμένα ήθελες? Ναι, εσένα. Είμαστε μια ομάδα εθελοντών εδώ στο Βόρεια Προάστια. Έχει λειτουργήσει ο καταβλισμός στη Μαλακάσα από την Παρασκευή το βράδυ. Ήταν ξαφνικό, δεν ήταν έτοιμοι να δεχτούν τόσους ανθρώπους. Χωρίς νερό, χωρίς τουαλέτες. Τέλος πάντων, πολύ γρήγορα αρχίζουν και μπαίνουν όλα σε μια σειρά. Απλά είναι 700 άτομα, τα οποία είναι πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλά μωρά. Εμείς έχουμε κάνει μια πρωτοβουλία, τέλος πάντων, που έχουμε μια λαϊκή πρωτοβουλία που έχουμε κάνει εδώ και καιρό στο Διόνυσο και έχουμε ενωθεί και με τα παιδιά από τον Οροπό. Αλλά θα θέλαμε, αν γίνεται, να το επικοινωνήσετε και αύριο και μεθαύριο. Γεια σα, με τον Αποστόλη. Εγώ. Ο ίδιο, γεια σου, Γιώργο, λέγομαι φιλό. Θέλω να σου πω κάτι σχετικά με τον Μουζάλα. Λοιπόν, η γυναίκα μου είναι πόρνη. Πόσο πάει? Εγώ θα σου πω τώρα, κάτσε να τελειώσει τη σκέψη μου. Να ξέρω τι μία από την αρχή. Άμα είναι κάτι ακριβό και δεν με συμφέρει, μην μιλάμε τσάμπα. Όλη η γειτονιά το ξέρει. Και η περαπέρα γειτονιά. Εγώ δεν το παραδέχομαι. Και πάω και τρώω στα σπίτια του. Τι γίνεται, ρε φιλό. Το καιρό το πάει σύννεφο, τι γίνεται, δεν καταλαβαίνει. Έτσι γίνεται και με τον Μουζάλα. Όλοι το παραδέχονται, παρέστρώνε στα σπίτια του με το Μακεδονία και του πήραξε αυτό ξαφνικά. Μα δεν πρέπει να κάνουν και κάτι να δείξουν ότι αντιδρούνε. Λογικό δεν είναι, δεν έχει λογική. Έχει. Αλλά οι κερατάδες δεν σέβονται τίποτα. Να μαυρώσουν τη μέρα που ήρθε η Ατζελίνα Τζολί. Να καθόμαστε να συζητάμε για το Μουζάλα και το Γκαμένο και να μην μιλάμε για το Τζελινάκι. Α, είσαι το διάλογο παλιωμάκι. Γι' αυτό είστε Βλαχοβαλκάνοι. Είναι η φωνή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σαν σήμερα πέθανε στο Παρίσι, 18 Μαρτίου του 1930, τραγουδάει το Διγέννη. Ένα απόσπασμα μοναδικό, με τη φθορά του χρόνου βεβαίως. Ελευθέριος Βενιζέλος, να τον θυμηθούμε και αυτόν. Και να θέλουμε να τον ξεχάσουμε, δεν μπορούμε. Τόσοι δρόμοι, τόσοι πλατείες. Εδώ τελειώσαμε. Οι παραγγελίες ακολουθούν. Μας πάνε στο μαγκαζίνο με τον Νίκο Στραβελάκη στις 3.30 Γιάννα Κανέλη. Γεια σας. Θέλω να μου βάλεις μια παραγγελία για την Παρασκευή. Θέλω τέτοιο, μόλις είχε πάρει η κυρία Ελένη Λουκά και ήταν μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Η Ελένη Λουκά είμαι από σου. Άι, μωρή Λουκά, τι θες πάλι? Κοίτα, μην με βρίσεις, εγώ σε αγαπάω και σε καλό παιδί. Καλά, άστα αυτά. Λέγε τι θες. Από εδώ και πέρα θα έχουμε, πώς να σου πω, δες να με βρίζεις και θα σου μιλάω ωραία, εντάξει. Αν μιλάς ωραία, θα δούμε, δεν ξέρω. Ξέρεις από πού είμαι τώρα, ε? Στο δρομοκαίτιο πού? Δεν θα το ξαναπείς αυτό, αλλιώς θα αρχίσω κι εγώ τα αντίθετα. Ναι, δεν το έσκησε πολύ. Σε άκουσα που είπες στο δρομοκαίτιο, δεν θα τολμήσεις σου είπα να με σέβεσαι και να μου μιλάς ωραία. Τι σου είπα, Αποστόλη? Να σε σέβομαι και να σου μιλάω ωραία. Δεν το άκουσα την πρώτη φορά, τώρα το κατάλαβα. Αποστολή, κάτσε να σου πω τώρα. Είμαι στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος που με συνέλαβαν γιατί πήγα στο Μέγαρο Μαξίμου και φώναξα τον Σούλτς. Αυτή ήταν η 57η σύλληψη. Τώρα με παίρνεις από το Σύνταγμα? Σε παίρνω από το αστυνομικό τμήμα συντάγματος τώρα. Δώσ' μου τον αστυνόμο. Να, δίπλα μου είναι. Τι τον θέλεις τώρα? Όργανο. Τι θα του πω? Εγώ θα του πω. Δώσ' μου τον όργανο. Θέλει να σας μιλήσει, λέει ο Αποστόλης. Ελάτε. Θέλει να σας μιλήσει. Από την ελληνοφρένεια. Ο Ανδρέας, θα μιλήσει με τον Ανδρέα. Ναι, Ανδρέα μου. Ανδρέα, έλα να του πεις κάτι. Ένα γεια. Όργανο. Α, Κωνσταντίνα, να εδώ είναι η υπεύθυνη αρχιφύλακα. Αγάπη μου, φέρνει Κωνσταντίνα. Πανέμορφη κοπέλα. Πανέμορφη κοπέλα. Πανέμορφη, φέρνει εδώ. Είναι υπεύθυνη. Πού κάνει περιπολία να με γράψει, να πάω κάπου. Αποστόλης, λέει. Μίλησε του, πες το ένα γεια. Κωνσταντίνα. Μου είπε, κυρία Λουκάλη, σας βάζουν στην ελληνοφρένεια. Φέρτο να τι είναι αυτός, ναι. Μπατσάκος. Ναι, αυτός μου είπε, ναι. Φέτον. Μίλησε του, ρε, να γεια, πες του, ναι. Αποστολή. Έλα, όργανο, πες μου. Μας άρεσε να πούμε. Κάνε μου μια χάρη, σε παρακαλώ. Έλα. Στο πιο βαθύ κελί. Εντάξει, οκ. Okay. Τριπλοκλειδωμένη. Εντάξει, οκ. Okay. Να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Αυτό το μπάτσι γουρούνια δολοφόνη ισχύει ή το λένε έτσι? Πάντη φίλη. Α. Έτσι θα το λένε, φαίνεται. Αποστόλη, μίλησε. Ναι, μίλησα, τα είπαμε, συνεννοηθήκαμε. Να σε καλά, καλή τύχη στο επανειδήν, ποτέ, γεια. Από ποια γη στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης? Από ποια γη στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης? Εμείς εδώ στην Ξάνθη δεν έχουμε χορτάσει με το καρναβάλι. Θα κάνετε ακόμα? Το καρναβάλι ακόμα. Να κάνετε. Θα κανονίσεις αφιέρωση για την Παρασκευή λίγο Άδωνη, μεγάλο καρναβάλι. Ένα best of και θα διακόπτει εμβόλυμα, θα μπαίνει λίγο Λουκά και λίγο Ψινάκης με την καλή έννοια και τι παίρνει αυτή και δεν μας δίνει κλπ. Αφιέρωση για Παρασκευή. Με στη λάσπη γεννιούν τα μωρά και τα μούτρα και μιλάτε περί ανθρωπισμού στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετανιώστε! Εσεί δεν κυβερνήσετε. Γιατί του αφήνετε με στη λάσπη? Τι πίνει αυτή? Κάτι πίνει αυτή να μας κεράσει. Κύριε Γεωργιάδη, είστε πολύ ανθρωπιστές νιδωμένοι. Του αφήνετε μέσα στη λάσπη και είστε πολύ ανθρωπιστές. Νιδωμένοι, κύριε Γεωργιάδη, οι άνθρωποι κατευθύνθηκαν όμως και η κυβέρνηση προσπαθεί. Δεν ντρέπεστε, λέω, λέτε ακόμα αυτά τα πράγματα. Τα απατεώνες είμαστε. Με την καλή έννοια, βέβαια. Πού ήταν καλύτερα οι μετανάστες, να αμυγαλέσαν συνειδωμένοι? Πού ήταν καλύτερα? Πού ήταν πιο ανθρώπινες συνθήκες? Να αμυγδαλές να κάνουν φαγητό. Αετία, αμυγδαλωτά, ασουρές, βασιλόπιτα ζεματιστή, πολίτικη, πόντους, μήνης, φιλένια, γαλοπούλα γεμιστή, γιαπράκια, γυριστή λίχτια, καπαδότη καλουκάρια αυτά. Δηλαδή, με λίγα λόγια είναι ένα τεράστιο μπουρδέλο. Μετανιώστε, είστε ζωντανοί νεκροί. Να ταξιδεύεις με κορμί που κουρελιάσαν οι ανέμοι. Να μαστιγώνουν την ψυχή σου κακή και άδικη καιρή. Μέσα σε τρύπες, σε λαγούνια, μέσα στο χώμα, να χωρέσεις τη ζωή σου και να θυμάσαι μια πατρίδα που ίσως ποτέ δεν ξαναδείς. Αποστόλη μου, τσολιά μου. Έλα. Την Παρασκευή θέλω να μου βάλει το Γουναρά. Παραδοσιακός, ε. Ο Γουναράς πρέπει να είναι γύρω στα 12 χρόνια. Κρύβε λόγια, κρύβε λόγια. Είσαι παλιός. Ναι, ναι, πόπα. Και μεγάλος άρα. Δεν κακό. Θα ήθελα να βάλω κάποια σποτ στο ραδιόφωνο σας. Τι σποτ? Διαφημιστικά. Ναι, τι παίζουν, τι είναι όμως? Για γούνα δέρμα. Για γούνα δέρμα. Καταρχήν δεν κατάλαβα, γιατί σφάζετε τα ζωάκια και παίρνετε το δέρμα τους, ε? Ρε κόψεις μα***, ρε. Το ξέρουν αυτό οι οικολόγοι? Εδώ πήρα, ρε μα***, δερμάκι να σου λέω, και γούνα. Δεν κάνετε διαφημίσεις. Και γούνα, ναι, η γούνα από πού την παίρνετε τώρα? Ρε μα***. Κάτσε να πάρω τη VVF. Έμορφα. Θα σε καταγγείλω. Άντε και γα***, ρε. Από ποια στα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης? Ελληνοφρένεια για πάντα. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, άκου τι αφιέρωση θέλω. Θέλω να βάλεις το We Are The World, We Are The Children, τον επανάληπτο Michael Jackson, και να βάζεις αυτό που είχε πει η κυρατασία, ηλιάζονται τα παιδιά, και για τα hot spots που έλεγε ο Καμένος και ο Τσίπρας και τα λοιπά, και να παίζουν ταυτόχρονα. Γιατί τα παιδιά αυτά περνάνε δύσκολα, Αποστόλη, πέρα από την πλάκα. Θέλουν όλη τη συμπαράστασή μας. Ελληνοφρένεια για πάντα, ευχαριστώ. Γεια. Πού πάνε, κυρία Υπουργέ? Στην Ευρώπη. Πώς πάνε? Δεν το ξέρουμε αυτό. Απλώς εξαφανίζονται. We are the world. We are the children. Θέλω να πω, ναι, ότι οι Σύριοι είναι πιο Ευρωπαίοι από τον Παναθηναϊκό και από την ΑΕΚ. Γιατί γελάτε, σας φαίνεται αστείο? We are the ones. So let's start it. Θα πρέπει στο τέλος να φύγουμε εμείς για να έρθουν να κατοικήσουν άλλοι. Και μην ξεχνάς ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εγώ τους έζησα όλο το καλοκαίρι στην ΚΟ, έρχονται με πορτοφόλια γεμάτα με 500. Είναι απίστευτο αυτό που είδα. Και αυτοί που έρχονται με τα μωρά που δεν έχουν στον ήλιο μήνα. Τα μωρά που η μάνα τους έχει ένα πορτοφόλι γεμάτο, τι θα πει τα μωρά? Please, baby, baby. Baby, baby, baby, please. Baby! Τα μωρά που η μάνα τους έχει ένα πορτοφόλι γεμάτο, τι θα πει τα μωρά? Απ' τα φανάρια της ζωής τους υπονόμους. Στα σαπιοκάραβα του πόνου, λαθρέως ποντικός. Να αναρωτιέσαι σαν περνάς προς άπτους αστυνόμους. Αν θα γυρίσεις στην πατρίδα, αν θα γυρίσεις στην πατρίδα ζωντανός. Από ποιας λίστα μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστης? Και μια αφιέρωση τα κορίτσια που ακούσαμε τώρα πριν λίγο για την Παρασκευή. Την Τίνα και τη Σούλα, ξέρω εδώ. Α, που πήραν τηλέφωνο, ναι, που θέλουν το μασάζ, ναι, ναι. Ξέχασες κιόλας. Τις ξεχνάω αυτές, ρε. Έλα, γεια. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πού έχω καλέσει? Εδώ, σε μένα. Έχω καλέσει τον Dance Mix. Ναι, ναι, εδώ, το Smith είμαι. Α, γεια σας. Είμαι φίλη της Βερόνικας, της Δασκάλας, και θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για το μάθημα με τα Hula Hoop. Hula Hoop, εγώ κάνω. Hula Hoop. Hula Hoop. Μα ακούτε? Ναι, ναι, μαζί θα το κάνουμε το hula hoop. Ωραία, ναι, για τις 7. Στις 7, okay. Τι θα φοράτε, θα έχετε μαζί το κολάν? Εννοείται, εννοείται. Θα βάλετε το κορμάκι από πάνω? Το κορμάκι, όχι, μόνο με το κορμάκι, λέω να έρθω. Αμάν. Αυτό που είναι πίσω, Brazilian. Brazilian, Brazilian πάντα. Μήπως μπορώ να έρθω με μια φίλη? Α, γίνεται καλύτερο. Ναι, ναι, Brazilian και φίλη, αλλιώς κορδόνι. Είμαστε η Τούλια και η Στέλλα. Δεν θα ρωτήσω ονόματα, δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά. Γίνεται μετά σχέση. Μήπως δεν έχω καλέσει τον Dan Smith. Στον Dan Smith, Dan Smith. Ναι, ναι, με τον Αποστόλη, ζητά. Το χορευτή, ναι, τον Hula Hoop. Μπορώ να κλείσω και ένα ραντεβού για μασάζ. Με ευχάριστο τελείωμα. Ο Αποστόλης το κάνει και αυτό. Ναι, ναι. Τότε εννοείται. Πάρα γαμία που παίζει στον κόσμο, βεβαίως. Ωραία, στις 7, Τούλια και Στέλλα. Το καυτό δίδυμο. Μην είστε και φοιτήτριες. Όχι, όχι, δεν είμαστε φοιτήτριες. Νοσοκόμες. Όχι, όχι. Αστυνομικίνες. Είναι μήπως το μάθημα για πολύ μικρότερες? Όχι, όχι, είναι για όλες τις ηλικίες, αλλά να έχει και λίγο από φαντασίωση. Τι είστε εσείς, τι είστε εσείς, πέρα από τα πουτάκια μου. Ρε, πώς με κατάλαβε. Είστε πολύ γελίος, αγόρι μου. Να σου πω, το μασάζ ισχύει, Αποστόλη. Από ποια σχιστά μέρη βρέθηκες εδώ, μικρό πουλί, ντυμένο μετανάστη. Θέλω το μετανάστη του Αετόπουλου από το αντιφασιστικό CD. Το αφιερώνω στους χιλιάδες ανθρώπους που η πολιτισμένη Ευρώπη ψώνει απέναντί τους φράχτες.